स्क्रीन पर आपको इंटिमेट सीन्स देखने की आदत भले ही हो गई हो, मगर छोटे पर्दे की एक स्टार ऐसी भी है जिसे अब भी ये सब कुछ खास पसंद नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक बूंद इश्क की तारा की, जिन्होंने हाल ही में अपने ऑन स्क्रीन पार्टनर यानी कि मृत्युंजय को किस करने से कर दिया इनकार। और इसके पीछे जो लॉजिक तारा ने दी है वो भी काबिले तारीफ है। दरअसल एक बूंद इश्क के मेकर्स आने वाले एपिसोड्स में चाहते थे कि मृत्युंजय और तारा के बीच एक स्मूच सीन हो, मगर तारा यानी कि छवि पांडे को मृत्युंजय का किरदार निभाने वाले विराफ पटेल को किस करना नागवार गुजरा और उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। छवि की माने तो उन्होंने ऐसा डिसीजन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लिया। टेलीविजन एक्ट्रेस होने के नाते वो नहीं चाहती कि उनका शो लोगों को अपने फैमिली के साथ देखने में दिक्कत हो। बात यही नहीं रुकी, छवि के इस इनकार के पीछे की वजह उनका फैमिली बैकग्राउंड भी है। छवि एक कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती हैं, लिहाजा उनके पेरेंट्स उन्हें स्क्रीन पर स्मूच करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई छवि, आप तो 21st सेंचुरी की लड़की हैं। ये तो वो दौर है जब स्क्रीन पर इंटिमेट सीन का होना काफी नॉर्मल माना जाता है। ऐसे में एक्ट्रेस होने के बावजूद आप कैसे खुद को इन सब से दूर रखेंगी? आपको कितना लॉजिकल लगता है छवि की ये बातें? हम तक अपने रिएक्शंस कमेंट्स बॉक्स के जरिए पहुंचाएं। वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टेली मसाला। हाय, मैं हूँ सुकीर्ति और आप प्लीज देखते रहिए टेली मसाला।